به تنهایی که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد. دلم گرفت از بی کسی فریاد، از این دل واپسی خودت گفتی ایمونی، یا هم خونمی هم نفسی رفتی و من تنها شدم، آواره دنیا شدم، جنون از گرده نارستی مجنون تو لیلا شدم، جنون از گرده نارستی مجنون تو لیلا شدم. چه گرفتار تو شد، مونس و غمخوار تو شد، ببین چشمای تو چه کرد، یک شب بیمار تو شد، ببین چشمای تو چه کرد، یک شب بیمار تو شد. گرکت شنید از او خبر، بگو که بی خبر شدید، دلم گرفت از بی کسی دلدار بی دلدار شدید، هر چشم پاک تو قسم فقط توی تنها کسم، دل باختم در این غمار پرنده ای قسم، ایرانیه ما را ببین بیهود دیوانه شدیم، ساقی بدار به ما برن عاشق پیمانه شدیم، شکنجه گر گشتی چرا شکنجه شد دلهای ما، ای داد از این بیرحمیه به لب رسید جان ما. چه گره گرفتار تو شد، مونس و غمخوار تو شد. ببین چشمای تو چه کرد، یک شب بیمار تو شد. ببین چشمای تو چه کرد، یک شب بیمار تو شد. گر کس شنید از رو خبر، بگو که بی خبر شدید. دلم گرفت از بی کسی، دلدار بی دلدار شدید. هر چشم پاک تو قسم، فقط تویی تنها کسم. دل باختم در این قمار، پرنده ای در قفصم. ایرانی ما را ببین، بیهود دیوانه شدیم. ساقی بدار به ما بدن، عاشق پیمانه شدیم. شکنجه گرد گشتی چرا، شکنجه شد دلهای ما. ای داد از این بیرحمیت، به لب رسید جان ما.